Grabowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, Wielki Piątek, minęła piąta. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Negocjacje w sprawie umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską mogą niebawem ruszyć we Włoszech. Jeszcze dziś można zgłaszać się do komisji wyborczych pracujących podczas głosowania na prezydenta. Trzeba spełniać pewne wymagania. Sensacyjna wygrana Legii w Londynie. Warszawski klub pokonał Chelsea 2-1. Porozumienie z Unią Europejską w sprawie ceł jest stuprocentowo pewne, oświadczył Donald Trump po spotkaniu z premier Włoch w Białym Domu. Negocjacje mogą rozpocząć się w najbliższym czasie we Włoszech. Po rozmowach amerykański prezydent i Giorgia Meloni zapewniali, że Stany Zjednoczone i Europa będą w stanie wynegocjować umowę handlową, zanim zakończy się 90-dniowe zawieszenie taryf celnych wobec Unii Europejskiej. Agencja Reutera podkreśla, że Giorgia Meloni stara się być pośrednikiem między Waszyngtonem a krajami wspólnoty. Zdaniem włoskiej premier, szczere rozmowy pomogą w rozwiązaniu sporów handlowych, które nadwyrężyły stosunki między Waszyngtonem a Europą. Giorgia Meloni była jedyną przywódczynią z krajów Unii Europejskiej zaproszoną na styczniową inaugurację prezydentury Donalda Trumpa. Prokuratura przesłuchała Ewę Wrzosek w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ewa Wrzosek prowadzi sprawę tzw. dwóch wież i w ramach tego postępowania w połowie marca wezwała Barbarę Skrzypek do złożenia zeznań. Środowisko PiS-u twierdzi, że jej śmierć miała związek z tym przesłuchaniem. Prokurator Ewa Wrzosek mówiła, że pomimo, że od przesłuchania Barbary Skrzypek minął ponad miesiąc, ona nic w podejmowanych wówczas czynnościach by nie zmieniła. Jak dodawała, udział pełnomocnika prawnego w odbieraniu zeznań od świadka nie jest działaniem częstym i prawo tego nie nakazuje. Dodatkowo Barbara Skrzypek podpisała od razu protokół po ponad 4-godzinnych czynnościach w stołecznej prokuraturze w połowie marca. W tej konkretnej sprawie do tej pory nie wpłynęło żadne zażalenie ze strony osoby, której wówczas nie dopuściłam w charakterze pełnomocnika prawnego Barbary Skrzypek do udziału w czynności. Według wstępnych wyników sekcji zwłok Barbara Skrzypek zmarła wskutek rozległego zawału serca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Eksplozja w laboratorium narkotykowym była przyczyną pożaru hali na gdańskiej Przeróbce. Policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty. W hali zakładów naprawczych taboru kolejowego mieli fabrykę klefedronu. Podejrzani byli na miejscu w momencie, gdy wybuchł ogień. Zarówno Paweł S., jak i Daniel S. uciekli z miejsca tego pożaru, nie informowali innych osób o tym pożarze, że zaczął się pożar, ani także oczywiście nie wezwali straży pożarnej, co opóźniło akcję gaśniczą. Mówi Dariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Straty po pożarze, który zajął halę, szacowane są na 20 milionów złotych. I jeszcze tylko dziś można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Trzeba mieć skończone 18 lat, a także nie być karanym. Oprócz tego trzeba na stałe mieszkać na terenie województwa, w którym jest komisja. Praca w obwodowej komisji wyborczej to szansa na dodatkowy zarobek. Rzecznik PKW Marcin Chmielnicki powiedział, że można za to otrzymać kilkaset złotych. Każdy członek obwodowej komisji wyborczej może liczyć na 500 zł, zastępca przewodniczącego 600 zł, przewodniczący komisji to 700 zł. Wynagrodzenie obejmuje udział w szkoleniu, pracę w dniu głosowania oraz ewentualne czynności związane z przygotowaniem i liczeniem głosów. Ale to nie koniec obowiązków. Członek obwodowej komisji musi również dopilnować w dniu wyborów przestrzegania prawa wyborczego w danym lokalu. Mają za zadanie ponownie przeliczyć karty do głosowania, sprawdzić, czy są one ostemplowane. Chęć pracy w komisji można zgłosić za pośrednictwem wybranego komitetu wyborczego, urzędu gminy właściwego dla komisji lub do komisarza wyborczego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Z honorem polskie kluby pożegnały się z europejskimi pucharami. Sensacyjnie warszawska Legia pokonała w Londynie Chelsea. Stołeczni piłkarze wygrali w meczu rewanżowym ćwierćfinału Ligi Konferencji 2-1. Pierwszy mecz u siebie przegrali 0-3. Z kolei Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z Betisem 1-1. W Sewilli przegrała z kolei 1-2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. proszę Państwa, na południu dziś będzie padać, na północy natomiast sucho. Burze w Rzeszowie, w Krakowie i Kielcach, najładniej w Białymstoku. To może właśnie to jest skutek tego wczorajszego meczu fantastycznego. Kto by się spodziewał, że nasze drużyny tak zagrają? Było na co patrzeć wreszcie. A wracając do pogody, to ładnie też nad morzem i sucho. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Zielonej Górze do 27 nawet w Warszawie, nad morzem 20, tyle samo w Krakowie. Wiatr dziś słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po godzinie 5. Druga odsłona, w zasadzie można powiedzieć też akt audycji Coś mi świta. Ponoć 76% ludzi czekoladowego zająca zaczyna spożywać, odgryzając uszy. W zasadzie to słusznie, nie ma co zaczynać od drugiej strony. A my jesteśmy, proszę Państwa, cały czas w trakcie. Uszy do góry, bo tutaj program trzeci nastawiony, czyli fajne, bardzo przyjemne granie na dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Na przykład osobiście, to tup, tup, tup, jak do lodówki, żeby nikt nie usłyszał, przedziera się w domu, żeby zajrzeć do tej lodówki i coś na przykład sobie z samego rana spożyć, żeby nikt nie widział. Proszę Państwa, 14 minut po piątej, Annie Lennox w Trójce przed momentem No More I Love You, 18 dzień kwietnia. Może tak trochę historii z samego rana. W 2007 roku, tego właśnie dnia, ogłoszono, że Polska razem z Ukrainą wspólnie zorganizują piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. No i tak się właśnie stało, między innymi byłem. Właśnie sobie przypomniałem na meczu Niemcy-Włochy. Włosi wtedy wygrali 2-1. A w 1955 roku, zgodnie z wolą Alberta Einsteina, jego mózg po 7 godzinach od zgonu

your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po piątej. Heaven for Everyone, Queen, czyli Freddie Mercury, w tym przypadku gwiazda ogromna, a w kosmosie Mercury, to akurat najmniejsza planeta Układu Słonecznego, przypomina ponoć Księżyc. Temperatura powierzchni waha się od minus 173 stopni do 427 na plusie. To raczej nie o tę planetę chodzi, bo około 6.40 w trójce eksploracja kosmosu, na pewno oderwiemy się na kilka minut od Ziemi. Ponoć jest mocny dowód na istnienie życia na innej planecie. Brytyjscy specjaliści ponoć taki mocny, niezbity dowód mają. Ciekawe, bo jak dobrze pamiętam, to był jakiś rok 1992. Właśnie Brytyjczyk stwierdził, że przecież mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus. Ale może do tematu ktoś podszedł, właśnie ci naukowcy, od zupełnie innej strony. Tego na pewno dowiemy się w porannym. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 24 minuty po piątej. Kultowo, legendarnie, to już słychać. I niezwykle przyjemnie o tej porze. W trójce Rezerwat. Zaopiekuj się mną.

Donald Trump uważa, że porozumienie powinno być swego rodzaju zapłatą za pomoc udzieloną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Waszyngton zaznacza, że obecność firm z USA będzie dodatkowym czynnikiem odstraszającym Rosję. Kijów domaga się natomiast, aby porozumienie kończące wojnę zawierało gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mieszkańcy podwarszawskiego Otwocka mają już normalną wodę w kranach. Powiatowy inspektor sanitarny poinformował wczoraj, że skażona wcześniej woda z wodociągu publicznego może być już używana bez ograniczeń. Dwa tygodnie temu doszło do awarii w stacji uzdatniania i woda od tego czasu nie nadawała się do spożycia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Pełny serwis Trójki o 6. To teraz krótko na temat, w zasadzie bez lania wody, na temat pogody dzisiaj, chociaż o tej wodzie będzie. Proszę stosować się dzisiaj, bo prawdopodobnie tak się stanie, tak zapowiadają synoptycy, strategię parasolową na południu. Przede wszystkim te intensywne opady deszczu oraz burze. Nie będzie padać nad morzem, najchłodniej dzisiaj w Zielonej Górze, 18 stopni, najcieplej w Warszawie 27, nad morzem 20 i tyle samo też w Krakowie. Wiatr dzisiaj przez cały dzień słaby. Minuty do 6. Niezmiennie coś mi świta. To tak jak w książce był wstęp, jest rozwinięcie i niebawem będzie zakończenie. A przy okazji zwyczajów wielkanocnych, ponieważ to już grupa AHA z Norwegii, to Norwegowie taką tradycją w święta wielkanocne jest to, że czytają powieści kryminalne.

chwyta za serce. 19 minut już tylko do 6. Proszę Państwa, jest szansa, by dorobić dziś ostatni dzwonek, by się zgłosić do komisji wyborczej. Jakie wymogi trzeba spełniać? Ile można zarobić? To w zasadzie jest kluczowe pytanie, choć o tej porze powiedziałem zarobić, ładniejsze słowo w kontekście przytulić. A co jeśli chętnych będzie niewystarczająca ilość? To na te pytania odpowie i wyjaśni w zasadzie też można powiedzieć przewodniczący tematu Jacek Frenzel, to w programie trzecim około 7:40. Proszę pamiętać, jeżeli chodzi o wybory nie tylko od święta, takim sensownym, bez wątpienia wyborem gwarantującym dobre nastawienie jest niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Słuchałem tego utworu, może taki odwyk od zaglądania do telefonu. Odłożyć, wyłączyć telefon, kiedyś nie było komórek, jakoś funkcjonowało całkiem przyjemnie. Połączenie rodzinne. Mniej techniki, więcej serca, tego Państwu życzę na te święta. Jeżeli chodzi o ciekawostki związane ze świętami, trafiłem na kolejną, można powiedzieć, czekoladowy zając gigant. Proszę Państwa, ten największy z czekolady znajduje się we Włoszech. Wzrost takiego zająca 10 metrów, waga 7 ton. Zdecydowanie waga ciężka. 14 minut do 6, ależ teraz ładnie sobie gramy. Slow Day w programie trzecim. Czekoladowym zającu gigancie. A skąd w ogóle wziął się zając wielkanocny, to ten temat w zasadzie królika z kapelusza wyjmie Robert Grzędowski po 6 niezmiennie. Proszę Państwa, jak codziennie zapraszamy do trójki. Przypominam, że będzie też o planecie, na której ponoć są dowody, że może być życie i wcale nie chodzi o Ziemię. Czyli taka wyprawa w kosmos, także w dzisiejszym zapraszamy do trójki. To tak na zachętę muzycznie, żeby się dopasować idealnie. 10 minut przed 6. Republika. Obcy astronom. W tekście, jak w szóstej części dekalogu, w krótkim filmie o miłości, w którym to warto sobie przypomnieć, jak Olaf Lubaszenko właśnie przez lunetę podglądał Grażynę Szapołowską. Proszę Państwa, przed momentem Obca Strona Republika, 5 minut do 6 już tylko. Pora się ruszyć. W zasadzie w stronę kuchni, mogę powiedzieć. Plan, pierwsza część to robienie sałatki jarzynowej. Już od rana najpierw trzeba jeszcze zakupy zrobić, no bo przecież nie ma świąt bez sałatki jarzynowej. Zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski oczywiście po 6 za 4,5 minuty serwis. To my już dziękujemy za smaczne niemal 2 godziny. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski i jeszcze nam tutaj za moment pośpiewa organek. Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go, to na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie 2 rundy.